Radio 1 met Renze Klamer. Stel, het restaurant naast je houdt zich niet aan de regels, krijgt er door ineens 2 ton steun en hordes demonstranten voor de deur. Terwijl jij amper mee open kunt door al die mensen, je wel aan de regels houdt en 0 euro steun krijgt. Het wordt er niet gezelliger op in het centrum van Utrecht. Dat zo in 1 Vandaag Radio. Nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Casper Meijer. YouTube gaat meer video's verwijderen die volgens het bedrijf medisch onjuiste informatie over vaccins bevatten. Dat gebeurde al bij desinformatie over coronavaccins, maar nu ook over vaccins in het algemeen. Het gaat dan bijvoorbeeld om video's over vermeende bijwerkingen als autisme, kanker of onvruchtbaarheid. De nieuwe regels bevatten ook uitzonderingen, bijvoorbeeld voor video's die zijn gericht op het publieke debat en voor video's over persoonlijke ervaringen. YouTube heeft naar eigen zeggen sinds vorig jaar al 130.000 video's met desinformatie over coronavaccins verwijderd. In Den Haag praten 9 partijen al uren met informateur Remkes over de formatie. Vandaag wordt gezien als een dag waarop een doorbraak moet komen. De kabinetsformatie zit al maanden in een impasse. Hoe de gesprekken verlopen is niet duidelijk, zegt politiek verslaggever Albert Bos. De vraag wordt of de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie mee willen gaan onderhandelen. Maar in welke vorm? Er liggen allerlei varianten op tafel met voor- en nadelen. En juist dat maakt het dat deze dag waarschijnlijk lang gaat duren en de uitkomst onzeker is. De gemeente Utrecht verbiedt de demonstratie voor het gesloten restaurant Wakku Wakku. De omgeving zou er te veel last van hebben. Er mag wel worden gedemonstreerd bij het Jaarbeursplein. Bij de autoriteit Financiële Markten zijn dit jaar al bijna 10.000 klachten binnengekomen over malafide aanbieders van beleggingen in cryptomunten, internationale valuta en andere beleggingsconstructies. Dat is meer dan in andere jaren. Vitesse-speler Osama Tanane is uit de selectie gezet. Trainer Thomas Letsch stelt hem de komende 2 wedstrijden niet op. Het botert al langer niet tussen speler en trainer. De kansspelautoriteit heeft 4 Nederlandse bedrijven en 6 buitenlandse een vergunning gegeven om online gokken aan te bieden. Onder de Nederlandse vergunninghouders zijn staatsbedrijven Holland Casino en de Nederlandse Loterij. In totaal hadden 30 bedrijven een vergunning aangevraagd, zegt de kansspelautoriteit. We hebben hele strenge toetsen toegepast en de wetgeving in Nederland is ook heel streng. Dat betekent dat wij ook bij die vergunningaanvraag en de beoordeling daarvan hoge eisen hebben gesteld. En dat betekent ook, dat hebben we dus gezien althans, dat niet iedereen daar klaar voor was, nu in deze procedure al. En het kan zijn dat ze nog niet klaar zijn, dat ze nog in behandeling zijn. En anderen zijn voor dit moment gewoon ook even afgevallen. De licenties zijn nodig vanaf vrijdag. Dan is het aanbieden van online gokken niet langer verboden, maar wel aan regels gebonden. Zo moeten de bedrijven controleren of klanten niet gokverslaafd zijn. Demissionair minister Blok verwacht dat het kabinet niet voor maart volgend jaar een definitief besluit neemt over gaswinning onder de Waddenzee. Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Vorige maand werd bekend dat het kabinet van plan is om de NAM toestemming te geven om gas te winnen bij het Friese dorp Ternaart. Volgens de minister kan dat veilig en zijn de gevolgen voor bodemdaling beperkt. Maar natuurorganisaties, de Provinciale Staten van Friesland en een deel van de Kamer willen geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. Dan nog het weer. Op veel plaatsen valt af en toe regen. Vanavond wordt het droger en klaart het op. In het noorden kan het eerst nog flink waaien. Morgen is er af en toe zon en blijft het vrijwel overal droog. En het wordt dan 15 à 16 graden. Wat is de situatie op de weg op deze regenachtige dag? Dennis Mooij bij de ANWB. Nou, er is vooral vertraging op de omleidingsroutes voor de afgesloten A12 van Utrecht naar Den Haag. Zo loopt het vast op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Sloten en Roelevarensveen heb je een 30 minuten vertraging. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Harningsveld-Giessendam 20 minuten extra. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos een 30 minuten vertraging. En bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting de A10 West. En dat levert hier voor de Koentunnel nu 10 minuten vertraging op. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Van de regisseur van Borgman. Nummer 10. De nieuwe film van Alex van Warmerdam. Vanaf 30 september in de bioscoop. Ben jij een accountant die houdt van aanpakken? Kijk op werkenbijflint.nl. Klussen met het beste elektrisch gereedschap? Dan heeft Hubo het antwoord. Want Hubo kiest voor Stanley Vetmax elektrisch gereedschap. Deze week maar liefst 20% korting op Stanley Vetmax. Hubo helpt. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Dank voor je stem, klussers van Nederland. Jullie hebben Hubo gekozen tot beste bouwmarkt in de verkiezing beste winkelketen. En daar zijn we trots op. Hubo helpt. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. Avro Tros. De laatste reddingsboei van informateur Remkes. Een extra parlementair kabinet. Tja, misschien moet dat het dan maar worden. Maar zijn nieuwe verkiezingen inmiddels niet veel waarschijnlijker? Dat bespreken we zo met Joost Vullings en hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Het crowdfundingsgeld stroomt met bakken binnen bij Waku Waku, het restaurant dat weigert de corona-app te checken en daarom gesloten werd. Intussen is bij de omringende restaurants het geduld erop. Zij lopen juist geld mis. En mogelijk is er volgend jaar nog een extra prik nodig van het coronavaccin. Maar over het nut ervan verschillen de meningen sterk. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is woensdag 29 september. Lammert, wat is jou opgevallen? Ik zag een heel raar verhaal over het dagboek van Anne Frank. Want met een Nederlands onderzoeksgeld is door een Nederlands onderzoeksinstituut het handgeschreven manuscript helemaal gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Op de site annefrankmanuscripten.org is nu voor iedereen in 59 landen het gratis in te zien. Behalve in Nederland, want volgens Trouw komt dat doordat de auteursrechten tot 2037 voor Nederland bij het Zwitserse Anne Frank Fonds horen, terwijl die in andere landen vanwege de ouderdom al tot het publieke domein behoren. De Anne Frank Stichting, dus dat is weer niet het fonds, is daar weer boos over. En goed, tot die tijd kunnen wij dat dagboek niet inzien op die site. Raar. Heel gek, ja. En is het een gewiekste roof of een bijzonder kunstproject? Een Zweeds museum dat de Deense kunstenaar Jens Haning op dienstverzoek zo'n 70.000 euro aan bankbiljetten gaf om daar twee kunstobjecten mee te maken, kwam bedrogen uit. Want toen ze de kratten openden, troffen ze twee lege witte doeken aan. De titel van deze kunstwerken volgens de kunstenaar: Take the money and run. Volgens hem is het geld niet gestolen, maar houdt hij het zelf in naam van de kunst. De lege doeken die zijn wel te bewonderen in het Kunstmuseum of Modern Art in het Zweedse Aalborg. Dat het geld wel binnen enkele maanden terug hoopt te krijgen van de kunstenaar. Aan de andere kant, qua PR is het natuurlijk dat weer, is waar, maar ja, is het misschien wel 70.000 euro waard. Ik zag ook een foto dat iemand heel interessant naar het witte doek zat te kijken. Ja, ja. Dat, ja, dat, ja, toch geslaagd. Ja, ja. Ik word ook kunstenaar. Dankjewel. Informateur Remkes toverde een verrassend voorstel uit zijn hoge formatiehoed gisteren. De 9 partijen uit het zogenaamde brede en constructieve midden moeten vandaag zeggen of en hoe ze met elkaar willen samenwerken. En dat hoeft dan niet per se in een traditioneel kabinet. Maar ja, wat er nu precies van de fractievoorzitters verwacht werd, dat was ze zelf ook niet helemaal duidelijk. Ik heb geen enkel idee wat we precies kunnen verwachten vandaag. Dat hangt natuurlijk ook af van andere partijen. Maar ik hoop dan in ieder geval dat alle partijen bereid zijn om serieus na te denken over ook onorthodoxe vormen. En als een orthodoxe partij dat zegt, dan zegt dat ook wel wat. Meneer Zegers, heeft u er vertrouwen in dat het goed komt vandaag? Ik heb geen idee. Ik ga aanschuiven, ik ga mij constructief opstellen en afwachten. Nou ja, ik hoop dat er dadelijk, en dat neem ik aan, dat de informateur voorstellen zal doen. En daar zullen we naar luisteren. Heeft u er vertrouwen in dat het goed komt? Ja, ik hoop vandaag weer een stap verder te komen, hè? Ja, collega Mark Bennefant was dat in gesprek met onder andere Kees van Staaij, Gert-Jan Segers, Lilian de Ploemen en demissionair premier Rutte. Om orde te scheppen in de formatiechaos gaan we praten met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook met onze politiek commentator Joost Vullings. Joost, hallo. Ja, hallo Rens. Laten we even bij jou beginnen, Joost. Het overleg is vandaag om 11:30 begonnen. Jij bent daar, jij woont daar half. Hoe stonden die gezichten bij aankomst? Wat kon je daaruit opmaken? Ja, daar kon je niet zoveel uit opmaken. Rutte kwam high-fivend aan, want die werd omringd door een klas met een groep kinderen. wat je eigenlijk net hoorde, de meeste partijen, dus niet zijn de drie, hè, dus VVD, D66 en CDA, ja, die dachten, ja, we komen omdat we zijn uitgenodigd. En we gaan wel zien wat ons wordt voorgesteld en door wie ons wat wordt voorgesteld. Komt Remkes met een plan of komen Rutte en Kaag met een plan. Ze hadden eigenlijk gewoon geen idee. Dus ja, iedereen ging nieuwsgierig naar binnen, zullen we maar zeggen. Ja, nou, zij zijn inmiddels wijzer. Wat ben jij wijzer over wat er op tafel ligt? Nee. Dus ik heb in ieder geval duidelijk dat in ieder geval het initiatief niet ligt bij Rutte en Kaag en of Hoekstra. Dus bij de drie partijen die zo zeggen, in de basis staan, om het zo maar eens te noemen. Ja, dan neem ik aan dat iedereen Remkes aankijkt en dat die met 1-2 varianten komt van: jongens, hoe kijken jullie hier tegenaan? Ja, en tot op heden is er niks naar buiten gekomen vanuit het logement op het plein. Ja. Alleen één foto waarin je Kaag en Rutte op de binnenplaats samen ziet praten. En dat is natuurlijk wel een conclusie die veel mensen trekken. Uiteindelijk zit deze formatie ook vast omdat de twee grote winnaars van de verkiezingen het niet eens kunnen worden. Ja, wie weet gebeurt dat nu op die binnenplaats. Ja. Meneer Voermans, wat dacht u gisteren toen die brief van Remkes binnenkwam? Verbaast het u waar hij mee aan kon zetten? 9 partijen aan tafel zetten? Nou ja, dat was de laatste optie. Wat zou je nog verder willen doen? Alle andere mogelijkheden zijn onderzocht. Hem werd eigenlijk gevraagd de facto om te kijken naar een minderheidskabinet. Dat lukt niet. Ja, wat is er dan nog voor alternatief? Alle zaken zijn al geprobeerd. Alleen het enige wat nog niet is geprobeerd is dus iedereen gewoon even op de schoolbank te zetten en elkaar in de ogen te laten kijken van de middenpartijen. Mm-hmm. Om te kijken of er misschien toch nog een variant te bedenken is. Ja, dat is dan dus dat extra parlementair kabinet, wellicht. Volgens mij heeft iedereen, het merendeel van het volk, gisteren eens even flink proberen op te letten hoe dat nou precies in elkaar steekt, zo'n extra parlementair kabinet. Het klinkt vooralsnog heel ingewikkeld. Ja, extra parlementair kabinet is natuurlijk wel een beetje een buzzword geworden. Het laatste extra parlementaire kabinet, zo geheten wat we gehad zouden hebben, is tussen 1973 en 1977. De hele bijzondere combinatie van het kabinet Den Uyl 1. Maar een echt extra parlementair kabinet. De meeste daarvan hebben we gekend in het interbellum, zeggen we dan, tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En dat had eigenlijk het idee in zich dat, ja, dat was de verkapte democratiekritiek. We hadden toen net onze kiezersdemocratie die we nu hebben. En dat lukte maar niet. Heel veel partijen had je toen ook. En dan lieten ze mensen van buiten invliegen. Van buiten het politieke domein. Om eigenlijk het land dan te redden. Dat was niet zo'n best signaal. Het signaal dat eigenlijk de democratie zichzelf niet kon redden. En toen hebben we er een stel gehad. Een extra parlementair kabinet. Wat je daar eigenlijk mee zegt is een kabinet wat geen regeerakkoord heeft afgesloten. Dus je hebt geen afspraken gemaakt tussen partijen, gedetailleerd, waarbij je afspreekt hoe je de komende 4 jaar toegaat. Hoe je de komende 4 jaar gaat werken, welk beleid je gaat hebben. En daar kan je dus ook de fracties in de Tweede Kamer aan houden als een soort contract. Dat heb je dan niet. Je hebt een veel groter los-vast verband van enige soort. Ja. Misschien met een paar ministers van buiten het parlement zelf. Maar vooral een regeringsprogramma, geen regeerakkoord. Losse afspraken waar fracties zich dan in de Tweede Kamer makkelijker toe kunnen verhouden. Ja. Is wel heel ingewikkeld, dus je blijft onderhandelen eigenlijk. Al die 4 jaar. Je hebt ook als minister, stel je bent minister vanuit Partij voor de Dieren of SGP. Je hebt ook niet echt slagkracht, want je weet nooit precies hoeveel mensen er voor jouw plannen zijn. Nee, dat weet je niet. En je krijgt ook verschillende snelheden. Hè. Dat kabinet Den Uyl had dan de PvdA en D66. Die hadden wel een afspraak gemaakt, 20 thema's, maar die vormden een motorblok. Ja, en dan had je KVP, ARP, in de tijd PPR. Die hadden wel een minister geleverd. Maar ja, dan moest je de hele tijd mee in de Kamer gaan onderhandelen. Want die achten zich niet gebonden aan die combinatie. En dat betekende dus ook, het was legendarisch bij Den Uyl. Elke kabinetsvergadering duurde van ongeveer 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Joost, dat klinkt jou bekend en door, of niet? Ja, dat is al aangekondigd als onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. Ja. Dus daar zijn we al op ingericht. Nou ja, dat dacht ik wel. Het is wel transparanter dan dat alles besloten moet worden in de Tweede Kamer. Ja, wordt het eigenlijk niet. Maar ja, of het wenselijk is. Je kan zeggen, het draagt bij aan de nieuwe bestuurscultuur. Dat de Tweede Kamer, die fracties ook echt gewoon zeggen wat ze willen. En dat daar ook veel besloten wordt in samenspraak met de betreffende minister. Maar ja, dat kan ook heel moeilijk worden. En het is ergens ook inderdaad een zwaktebod dat de partijen die verkozen zijn, dus de fracties in de Tweede Kamer, niet gaan bepalen wat het beleid wordt. Dat je eigenlijk zegt, nou, we zetten maar een club ministers neer. En die mogen dan plannen maken. En dan gaan wij kijken wat het is. Dus je geeft wel, de gekozenen geven het wel uit handen. Dat is ook wat je dan krijgt. Ja, dus minder controle. Zie je trouwens nog gebeuren, Joost, dat aan het eind van deze dag toch nog een hele andere uitkomst is? Bijvoorbeeld toch een 6-partijen kabinet? Ja, dat zou heel goed kunnen, want heel veel partijen zijn helemaal niet zo te spreken over zo'n extra parlementair kabinet. Ze zeggen ook van ja, wat is het eigenlijk? Want daar heb je ook weer varianten tussen. Dus dan willen ze eerst horen welke variant heeft Remkes dan op het oog. En hoeveel partijen gaan dan ministers leveren en hoeveel ministers? En kortom, maar er is weinig enthousiasme voor. Bijvoorbeeld partijen als GroenLinks en Partij van de Arbeid, die zeggen ja, wij willen gewoon een meerderheidskabinet. Die voelen meer voor zo'n 6-partijen-coalitie. Dus ook daar kan het vandaag nog landen. En dan is het ook nog zo, we hebben het over vandaag. Maar ja, Remkes kan wel willen dat we er vandaag uitkomen. Ja. Maar hij is wel afhankelijk van die politici. Dus voor hetzelfde geld komen we er vandaag niet uit. Dan gaan we morgen door, niet vrolijk door, maar in ieder geval gaan we door morgen. We moeten door, ja. Wim Voermans, er is natuurlijk al veel gezegd over deze formatie. Maar als u het zo eenvoudig mogelijk zou moeten zeggen, waar zit nou precies het grote probleem? Als ik dat wist, dan holde ik naar het plein om ze daar te bevrijden. Je bent toch een soort orakel, vind ik al. Hè? Dus ik denk, nou, ja, nee, het is wel heel lastig om te bepalen waar het nu precies zit. De diepere oorzaak, ik heb daar vorige week iets over mogen zeggen in de NRC, zit in het probleem, de crisis bij de middenpartijen. Die verliezen heel snel hun achterban. En die hebben niet de goede antwoorden op de uitdagingen van morgen, om het zo maar eens te zeggen. En die middenpartijen die worden steeds kleiner. En dat is toch het normale machtsblok wat je in Nederland kan inzetten om kabinet te vormen. En daar zit een probleem. Die worden onzeker ook. Die kunnen niet permanent kiezers binden. En wat er dan gebeurt is, de flanken hebben wel soort van antwoorden. En daar gaan kiezers naartoe. En dat hebben we wel meer meegemaakt hoor, in onze politieke geschiedenis. Dus een soort 50-jaar-cyclus die wij hebben, waar in het Nederlandse politieke landschap een hele grote politieke heroriëntatie plaatsvindt. Eerst altijd ingeleid door versplinteringen, jaren 20, jaren 70. Maar ook zo heftig. Ik dat is ergens inderdaad het idee van nou, zo heftig als nu qua aantal partijen en versplintering hebben we het nog nooit gezien. Oh jawel. Ja, in de jaren 20 was het veel erger. Je kunt dat uitrekenen aan de hand van een soort versplinteringscoëfficiënt. Zoiets bestaat, dat vind ik wel mooi. Zelf verzonnen, maar ik bedoel, toen had je 100 zetels. Dus dan kan je, hoeveel fracties zaten op 100 zetels? Nou, dat was toen veel versplinterder dan we nu nog hebben. In ieder geval leek er wel een beetje op. En eind jaren 60 trof je dat weer aan. Dus iedereen zegt van ja, dit is nog nooit gebeurd. Nou ja, dit was hetzelfde aan de hand precies. Maar hoe zijn we er toen uitgekomen? Kiesdrempels, wat is er gebeurd destijds? Nee, dat is gewoon. Er kwam een nieuwe clustering. Hè? We hadden toen ook hele nerveuze verkiezingen. 1971, 1972, snel achter elkaar. Telkens 14 partijen kwamen er in de Tweede Kamer. En toen is er een soort heroriëntatie opgetreden in het politieke landschap. Dat was al begonnen met D66. Toen kwam het CDA tot stand. PvdA vernieuwde zich ook. Was DS70 kwijtgeraakt, de oud-sociaaldemocraten. Er sloten nieuwe partijen bij aan. Je had PSP, PPR, dat is in een blok eigenlijk uiteindelijk opgegaan in SP en GroenLinks. Maar het nood dus vaak tot fusies en veranderingen binnen partijen. Ja, de fusies, dat is de buitenkant ervan. De binnenkant ervan zijn grote politieke heroriëntaties. Dus kijken van wat de grote uitdagingen voor morgen zijn. Nou kijken we allemaal naar inkomensverschillen. Maar de grote uitdagingen zitten natuurlijk bij het verschil in vermogen. Of in levenskeuzes die mensen maken. En daar moeten partijen een antwoord op gaan vinden. Inmiddels is het niet meer gek om te praten over nieuwe verkiezingen. Joost, hoe vaak wordt dat geroepen in jouw omgeving daar? Ja, daar wordt veel over gesproken. Maar ik heb nog geen partij tegengekomen van die partijen die nu daar binnen zitten. Die zegt, nou, dat lijkt ons nou een hele goede oplossing. En misschien zijn er partijen die het stiekem wel willen. Maar hardop zegt iedereen, nee, dat willen we niet. Dus kortom, ja, er moet wel een kamermeerderheid zijn om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. Dus ook dat lijkt geen oplossing. Nee. Nou, als je geen verkiezingen wil, ja, dan moet je uiteindelijk toch met elkaar eruit komen. Want anders dan gaan we toch wel die richting op. Ja. Wim Voermans, nieuwe verkiezingen, zou dat iets kunnen helpen? Nou, ik denk niet dat dit iets oplost. Je krijgt denk ik precies dezelfde uitkomst. Ongeveer kleine verschuivingen, maar de grotere machtsblokken niet. Nou, en ook de CDA wordt natuurlijk een stuk kleiner. Ja, maar dat loopt dan weer naar de VVD meestal. Misschien lijst Omtzigt, maar die heeft geen partij. En ook nog, ik kom telkens terug op die verkiezingen van 1971 en 1972. Dezelfde situatie. Binnen een jaar bijna hetzelfde politieke landschap. De Nederlandse Middenpartij werd ingeruild. Dus voor de Rooms-Katholieke Partij Nederland. Die was weggevlucht uit. Dus je zag dat er veranderde gewoon niks en je kon er ook niks mee. Ja. En nu ook, reken het even door. A, eerst moet de Kamer nog wel in meerderheid er ja tegen zeggen. Alle fracties zullen een knopen tellen, want de uitkomst is heel ongewis. Mm-hmm. Voor nieuwe verkiezingen. Want dat duurt toch wel, voorbereiden daarvan, 3 maanden. Ja. Dan zit je in januari ergens misschien. Dan komen er nog gemeenteraadsverkiezingen. Formaties duren gemiddeld genomen in Nederland 3 maanden, 90 dagen. Nou ja, dan ben je in het voorjaar van 2022 met ongeveer dezelfde verhoudingen. Ja, dat lost waarschijnlijk niks op. En dat feit dat het niks oplost en dat partijen sowieso geen zin hebben in nieuwe verkiezingen, ja, dat zou toch inderdaad die motivatie moeten geven, zoals Joost net ook zegt, ja, om er toch op de een of andere manier uit te komen nu. Maar hoe? Nou ja, één ding wat nog niet goed te bekijken is, Remkes zit nu met 9 partijen om tafel. In Rotterdam hebben ze een coalitie. Met 6 partijen, ook 6 middenpartijen. Dat lijkt daar redelijk te werken. Dat is nog nooit voorgekomen in onze parlementaire geschiedenis. 5 partijencoalities was het meest. En ik geloof ook dat de VVD er echt niet veel zin in had in zo'n grote coalitie. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat nog een variant is die niet echt goed is uitgezocht. Waar misschien nog muziek in zou kunnen zitten. En die wat je misschien nog wel een keer een kans zou willen geven. Maar dat zou dan met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zijn? Ja. En dat zou dan niet de link zijn voor VVD? Ik denk dat de tijd van lieverkoekjes dat die een beetje voorbij is. Iedereen zal wel even is het nu. Deze oplossing heeft de kracht in zich dat niemand het wil. Dus niemand zijn gelijk krijgt. Hè, want dit was van niemand zijn eerste keus. Dus dat wil nog wel eens helpen in onderhandelingen. Ja. En daarbinnen heb je variant van dat 6-partijen-coalitie. Dat je misschien gaat afspreken van, nou, dit kabinet spreekt op een aantal thema's, maakt het echt een regeerakkoord. Maar gaat misschien ook een aantal thema's aan de Kamer laten, zodat die deelnemers uit dat politieke midden, die natuurlijk ook bang zijn voor zo'n 6-partijen-kabinet. Omdat dat wordt een soort kabinet waar links en rechts, conservatief, liberalen zit, kortom, dat wordt heel erg onherkenbaar van het regeerakkoord. Ik ben nu zo. Ja, maar dat wordt wel heel onherkenbaar voor kiezers. Dus de kans voor afstraffing is heel groot. Zodat je zegt van, nou, laten we een aantal thema's, ik noem maar wat, woningen en arbeidsmarkt, laten we aan de Kamer. Waarbij al die partijen die toch deelnemen aan het kabinet ook nog iets van eigen kleur op de wangen kunnen toveren. Okay. Ja, daar wordt ook nog over nagedacht, dit soort variant. Goed, we gaan het zien. Dank voor jullie zeiden Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden en politiek commentator Joost Vullings. Zometeen, restaurant Waku Waku wordt breed gesteund, maar de naburige restaurants die zijn er helemaal klaar mee. Ze willen gewoon open zonder een horde demonstranten voor de deur. Eerst even de verkeerssituatie. Dennis Mooij bij de ANWB. Er staan nu 74 files, vooral vertraging op de omleidingsroutes voor de afgesloten A12 van Utrecht naar Den Haag. Ook werkzaamheden op de A29 en de Haringvlietbrug leveren vertraging op. Zo staat er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Roelevarensveen 19 kilometer. De vertraging is een half uur. Ook een half uur vertraging heb je op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen knooppunt Delft en Gorkum. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos is de vertraging 20 minuten. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Moergestel en Oorschot heb je ook een half uur extra nodig. Some proof it won't let me down. I don't want mojitos or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tequila. Never tells me to stop, faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila, drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Pick the sweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Guess the bottle of la mamma giora. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Ja, ik vind maar confronterend op deze dag dat de herfst een intrede doet. Wat jij, Lambert? Ja, als je nog geen zin had in de zon, dan kreeg je het nu wel, ja, met dit liedje. Ja, moeten we maanden op wachten. Ja. Tutti frutti tequila. Bedankt, Kovacs. In Utrecht mag er niet langer worden gedemonstreerd voor de deur van restaurant Waku Waku aan het Vredeburg. Tegenstanders van de coronapas moeten zich verplaatsen naar het Jaarbeursplein. De afgelopen dagen stonden er honderden mensen op de drukke straat in het centrum van de Domstad. Volgens de gemeente kwam niet alleen de verkeersveiligheid in het geding. Ook omliggende ondernemers hadden last en verloren zelfs geld. Verslaggever Laura Kors is daar. Laura, hoe is het nu daar op het Vredeburg? Nou, het is nu vrij rustig. Er zijn nu meer journalisten dan ongeveer 5 tot 10 demonstranten. Die volgens nog niet van plan zijn naar het Jaarbeursplein te gaan. En de politie die houdt het in de gaten. En je zei het al, Renze, de naastgelegen ondernemers hebben nogal last van het protest tegen de coronapas of QR-code. De demonstratie voor het veganistische restaurant kostte gewoonweg geld. Kip, bier en sportcafé Kloek is gisteren dichtgebleven. Dat scheelde de eigenaren 2.000 tot 3.000 euro. En Lucilus Tacos en Tequila Bar, die zit er ook naast. En mede-eigenaar Bastiaan Pfaff twijfelde eveneens of hij dicht moest blijven. Wij zijn uiteindelijk wel open gebleven. Uiteindelijk? Ja, ik zat heel erg in twijfel. Want 's middags dacht ik ook al van, nou ja, moeten we het wel doen? Want ja, wij hanteren natuurlijk wel de QR-code dat ze zich moeten melden. En ja, ze demonstreren eigenlijk daartegen. Dus ik had ook geen zin in ruzie. En hoe is het gegaan? Een beetje het probleem was dat, nou, we hebben natuurlijk ook een terras. We kregen ze niet echt eraf. We wilden natuurlijk graag naar het toilet of wilden wat eten. Maar ja, dan zeg je prima, maar dan moet je wel de QR-code laten zien. Ja. Maar het was wel een beetje provocerend, denk ik. En waarom doe je dat dan? En waarom doe je dan niet mee met de buren? En waarom mag ik dan niet wat eten halen? We doen dit ook voor jullie. En dan krijg je gelijk een discussie, ja. Ja. Dat is ook de reden waarom, denk ik, de buren dicht zijn gegaan. Want die zagen de bui ook al hangen. Ja, ik eigenlijk ook wel, maar ik had wel gewoon reserveringen staan. En ik dacht, ja, die moeten ook gewoon een plekje hebben om te eten. En ik vertik het eigenlijk om gewoon dicht te gaan, omdat er een demonstratie is. Maar goed. En ja, normaal gesproken moet zoiets aangevraagd worden. Doe je het op een bepaalde locatie waar het kan. We zitten hier in een doorlopende weg. Dit is een van de drukste fietsstraten van Nederland. Met een grote busbaan. En daar staan ze met 300-400 man. Maar zijn jullie omzet misgelopen? Wij zijn zeker omzet misgelopen, ja. Ja, ongeveer 1000 euro, denk ik. Ja, de enige mensen die kwamen waren de reserveringen. En wij werken een beetje half-half. Dus je hebt de helft gereserveerd ongeveer en de helft die komt aanwaaien. Waku Waku ging niet open. Deden wel een crowdfundingactie. Ja, ik heb het gezien, ja. Ik zie grote ogen. Ja, ze hebben een hoop geld binnengehaald, ja. Binnen 21 uur, ik heb zojuist nog even gecheckt, ruim 220.000 euro opgehaald van bijna 15.000 mensen. Ik vind het heel knap. Ja, is het een idee om te gaan crowdfunden om de misgelopen omzet op te halen? Ja, die suggesties heb ik ook al een paar keer gehoord, ja. Maar dicht blijven, 220.000 euro bij elkaar crowdfunden. U bent opengebleven en gaat voor 1000 euro het schip in. Ja, ik ga ook zo meteen met ze even in gesprek. Met de eigenaren van Waku Waku? Met de eigenaren van Waku Waku. Dus ja, dan ga ik wel even mijn verhaal doen en uitleggen dat we hier niet helemaal van gediend zijn. En natuurlijk, ik heb respect voor hem dat hij voor zijn principes uitkomt. En maar ja, wij moeten natuurlijk niet de dupe daarvan worden. Een klein beetje van die 220.000 euro wordt omgebogen naar de buren? Tuurlijk, dat zou fijn zijn. Maar ik ga dat niet zo direct vragen. Nee, nou, dat kunnen wij toch dan doen, Laura. Ze staan inmiddels op 228.000 euro, zie ik. Heb je al een beetje gevraagd wat er naar de buren mag? Ja, helemaal niet. Bastiaan van Lucy, nou ja. Luz, Tacos en Tequila liet me zojuist weten dat hij geen crowdfund geld krijgt van Waku Waku. Nou, wel ja. Boden ze hem gratis sapjes aan om te verkopen. Ja, gratis sapjes. Maar dat aanbod heeft hij afgeslagen. Ik zou zeggen, gratis sapjes voor iedereen van dat geld. Gaat toch wel met die gratis sapjes, ja. Dat is wel heel raar. Maar zowel kiprestaurant Kloek als de Tequila Bar zijn op zich wel blij dat de gemeente heeft ingegrepen en dat in theorie de demonstratie is verplaatst. Ja. Ja, of het ook zo zal gaan in de praktijk, dat is nog maar even de vraag. Restaurant Kloek is vanavond overigens wel open en de Tequila Bar ook. Lambert, starten wij een boycott tegen Waku Waku? Nou, zo ver wil ik niet gaan, maar misschien ga ik wel even langs bij Kloek vanavond. Ja. Oké, veel plezier alvast. Goed. Volgend jaar een derde prik, misschien zelfs wel een vierde. Wat is dat nou opeens? Het kabinet lijkt er in elk geval rekening mee te houden. Maar hoe bepaal je of dat nou ook echt nodig is? Dat bespreken we zometeen met immunoloog Marjolein van Egmond. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Pirelli-banden vind je bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ster. NPO Radio 1. Het is 5:02. Casper Meijer met het NOS Nieuws. In Rotterdam is een jongen van 14 gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer zocht hulp bij een school in de buurt en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon nog niets zeggen over de toedracht. Video's die volgens YouTube medisch onjuiste informatie bevatten over vaccins kunnen vanaf vandaag worden verwijderd. Het kan bijvoorbeeld gaan om claims dat vaccins autisme, kanker of onvruchtbaarheid veroorzaken. Demissionair minister Blok verwacht dat het kabinet niet voor maart volgend jaar een definitief besluit neemt over gaswinning onder de Waddenzee. Volgens de minister kan dat veilig en zijn de gevolgen voor bodemdaling beperkt. Maar natuurorganisaties, de Provinciale Staten van Friesland en een deel van de Kamer zijn er tegen. In Den Haag praten 9 partijen al uren met informateur Remkes over de kabinetsformatie. Het wordt gezien als de ultieme poging om de vastgelopen formatie vlot te trekken en te proberen een meerderheidscoalitie te vormen. Het weerbericht, Peter Kuipers-Munneke. Ja, jij bent toch de man die niemand graag ziet vandaag, hè, denk ik. Nee, ik probeerde me een beetje te verstoppen ook, inderdaad. Maar kom dan toch maar met een weerbericht op de proppen. Want in het noorden is het op dit moment behoorlijk buiig en ook bewolkt. In de zuidelijke provincies trekken af en toe een paar buien over met onweer. Maar tussendoor zijn daar ook wat opklaringen bij. En die opklaringen die gaan het voor vannacht in elk geval winnen. Want het wordt op de meeste plaatsen droog. Nog een enkele bui misschien vannacht. En een minimumtemperatuur van zo'n 6 tot 9 graden. En morgen hebben we dan een overwegend droge dag met een zonnige start ook. Later op de dag wordt het wel bewolkt. En ja, vooral in het noordwesten zou er een enkele bui kunnen vallen. Maar het is best vriendelijk weer, maar wel met lage temperaturen van zo'n 13 tot 15 graden. En die wat lagere temperaturen en dat wisselvallige weer, dat hebben we ook vrijdag en in het weekend. Is niet anders. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Er staan nu 84 files, bijna 400 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Vianen, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag, bijna een half uur extra bij je kwijt tussen Sloten en Roelevarensveen. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel, ook bijna een half uur vertraging. Extra reistijd van 20 minuten op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos heb je een kwartier extra nodig. Ster. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart. Een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Ster. Renze Klamer. Eén vandaag. Straks een ontmoeting vandaag tussen de presidenten Erdogan en Poetin op het programma De Oorlog in Syrië. Over een rol in het Midden-Oosten spreken we zo Arabist Leo Quartem. Nu eerst, het kabinet heeft 134 miljoen euro gereserveerd voor een derde en vierde vaccinatie tegen het coronavirus, ontdekte NRC Handelsblad. Dat roept vragen op en die stel ik aan Marjolein van Egmond, immunoloog bij het VUMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we wisten natuurlijk dat er voor kwetsbaren al wel sprake was van een derde prik. Maar ja, volgens de door NRC ontdekte plannen lijkt het kabinet dus rekening te houden met een derde en vierde prik voor iedereen. Hoe kijkt u daar tegenaan als immunoloog? Nou ja, ik denk dat het goed is dat men daar rekening mee houdt. Maar volgens mij is het echt gewoon een voorzorgsmaatregel van ja, misschien is het nodig. Het punt is, niemand kan voorspellen hoe lang de vaccins beschermend zijn. Dat geldt niet alleen voor dit vaccin, dat geldt altijd voor vaccins. Dat kan je alleen maar achteraf bepalen. Dus misschien is het wel helemaal niet nodig. Maar ja, dan is het, hè, mocht het wel nodig zijn, dan is het maar vast in reserve. Ja. Ja, er zijn natuurlijk veel mensen die hiermee meteen weer schermen. Hè, van het zou tijdelijk zijn en nu toch een derde en vierde prik. Maar u zegt eerst maar even afwachten. Ja, eerst afwachten. Kijk, dat is gewoon, de praktijk leert het. Er zijn andere vaccins waar bijvoorbeeld ook 3 prikken nodig zijn. En dan hebben vervolgens mensen levenslange bescherming. Er zijn ook vaccins waar dat niet voor nodig is. Alleen ja, je kunt het pas achteraf weten. En omdat we natuurlijk nog steeds in een pandemie zitten, is het denk ik goed dat men daar van tevoren rekening mee houdt. En in elk geval de mogelijkheid openhoudt. Ja. Maar meer dan dat is het niet. Nee, dat is ook een beetje geluk en pech. Het zou kunnen dat je met Pfizer volgend jaar niks nodig hebt en met Janssen wel. Zou kunnen, maar ja, ook dat is niet te voorspellen. Het kan ook andersom zijn, of helemaal niet. Of misschien zijn we allemaal wel beschermd. Het is echt afwachten. Ja, oké. Okay. En hoe wordt deze situatie dan precies zeg maar gemonitord? Want u zegt, die bescherming kun je alleen achteraf bepalen. Maar ja, we willen toch op dit moment graag weten hoe beschermd we zijn. Ja, en dat is zeg maar, er zijn echt geen makkelijke antwoorden hierop. Er is echt maar één manier om erachter te komen. En dat is om te zien of mensen weer heel erg ziek worden. En dan gaat het met name, dus de verwachting is dat natuurlijk dat mensen die kwetsbare mensen en die de prik als eerste hebben gehad, dat je het daar dan ook zou zien als het niet meer werkt. Dus dat is in de verpleeghuizen. Of als er opeens weer oudere mensen in het ziekenhuis terechtkomen die wel gevaccineerd zijn. En ja, dan heb je een indicatie die denkt, hé, het werkt niet meer. Het zij omdat het echt uitgewerkt is, of omdat er een nieuwe variant is ontstaan waar tegen de vaccins niet goed werken. Maar dat is echt de enige manier om te weten of mensen nog wel of niet beschermd zijn. Het is gewoon echt afwachten of er mensen dan weer in het ziekenhuis terechtkomen. Maar die fabrikanten die hebben toch wel een groep mensen die ze monitoren, mag ik hopen, om te kijken hoe lang zo'n vaccin nog werkt. Of is het echt puur afwachten tot de ziekenhuizen weer vol stromen? Nou ja, kijk, maar dat is dus het lastige. Je kan dus antilichamen meten. Dat wordt nu heel veel gedaan. Dat je dan zegt, van, nou ja, als mensen antilichamen is dat heel fijn. Maar dat houdt op een gegeven moment op, want antilichamen nemen in de tijd altijd af. Als u zeg maar, ons meet op antilichamen voor mazelen, vindt u helemaal niks meer. Maar dat wil niet zeggen dat we niet beschermd zijn. Want het afweersysteem maakt een geheugenrespons aan. Dus als je dan weer in contact komt met in dit geval het coronavirus, dan ga je dat allemaal weer opnieuw maken. Dus je kunt dat niet weten en je kunt dat eigenlijk echt niet meten. Nee. Je kunt alleen maar kijken of mensen die gevaccineerd zijn dan weer in het ziekenhuis komen. En is er ook geen data voorhanden van? Ik weet niet, vergelijkbare vaccins over bijvoorbeeld verschillen tussen jong en oud of bepaalde groepen, dat je ook kunt zeggen, nou, die moeten we extra in de gaten houden? Nou, het is wel aannemelijk dat als dit gebeurt, dat dan oudere mensen als eerste daar last van gaan krijgen. Omdat oudere mensen over het algemeen al een wat slechter afweersysteem hebben. Maar ook omdat zij degene zijn geweest die het als eerste hebben gehad. Dus dan zou je ook verwachten dat het bij hun als eerste niet meer werkt. Mm-hmm. En dus dat is echt een kwestie van goed in de gaten houden. En dat gebeurt natuurlijk niet alleen bij ons, maar dat gebeurt over de hele wereld. Dus het is gewoon echt van goed monitoren wat er gebeurt bij ons in de rest van de wereld. En daar op tijd ingrijpen. En dat is volgens mij wat dus de overheid nu gedaan heeft. Gewoon zorgen dat de mogelijkheid er bestaat als het nodig is. Nou ja, de rest van de wereld, Lammert, jij las dat die derde prik in veel landen niet alleen voor kwetsbaren is. Hè? Ja, nee, klopt. In Europa is bij kwetsbare Duitsers en Fransen al een derde prik gezet. Buiten Europa is er in de Verenigde Staten een derde prik beschikbaar voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. En ook in Israël is de derde prik er voor iedereen, want 6 maanden na de tweede prik vervalt daar zelfs het vaccinatiepaspoort. Wie dan geen derde prik heeft gehad, wordt als niet volledig gevaccineerd beschouwd. Ja, als die data niet voorhanden is, weten we waarom ze dat dan doen daar, mevrouw Van Egmond? Ja, en dat is denk ik heel erg lastig. Het is toch het verschil tussen zeg maar, of je een beslissing neemt puur op wetenschappelijke gronden of op politieke gronden. En dus andere landen nemen andere beslissingen. We hebben wel allemaal dezelfde informatie. En de informatie die wij op dit moment hebben, is dat het nog niet nodig is. Hè. Zeker in Nederland niet. We zien echt dat bijna iedereen die nu in het ziekenhuis terechtkomt, zijn niet gevaccineerd. Alleen ja, er zijn dan ook bepaalde landen die dan zeggen van ja, we nemen het zekere voor het onzekere, we doen het maar alvast. Ja. Het kan ook geen kwaad. Hè? Het is gewoon een training van het afweersysteem. En je geeft een extra boost, een extra stimulans. Alleen wat wel heel erg vervelend is, is dat er zeg maar grote plekken in de wereld zijn waar nog helemaal niet gevaccineerd nee, precies. kan worden. Ik zou me bijna bezwaard voelen om nu een derde prik te krijgen. Ja, nou ja, ik zou zeggen, het is ook zeg maar voor ons echt zeker nog niet nodig. Dus ik denk dat het heel erg goed is dat bij ons in elk geval de overheid heeft besloten gewoon het advies van de gezondheidsraad te volgen. Ja. En echt te zeggen van, we geven alleen maar als het nodig is. Want ja, op dit moment hebben andere landen het harder nodig dan wij. Okay. Bedankt, immunoloog Marjolein van Egmond. Lammert, zometeen een feit of fictie over woonwagens. Ja, want als ik zeg woonwagen, waar denk je dan aan? Ja, gewoon een beetje het clichébeeld, hè? Zo'n park met een beetje toch caravanachtige. Ja, nou ja, maar ik zie vaak ook hele grote villa's. En dat is dan ook op een woonwagenpark. Dus we gaan uitzoeken, is dat nou een woonwagen of niet? Wat is het nou? Nou, dat zometeen. Eerst eventjes dit, nieuws via de NOS. Het Verenigd Koninkrijk zet de komende dagen militairen in om tankstations bij te vullen. Er zijn namelijk al dagenlang problemen met de brandstofvoorraden van de tankstations. NOS-correspondent Fleur Launsbach, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hoe gaat dat precies in zijn werk daar? Nou ja, de Britse regering heeft nu dus inderdaad aangekondigd dat ze het leger gaan inzetten. Dus we gaan hier in de aankomende dagen dus die brandstoftanks die bestuurd gaan worden door het leger, die gaan nu de tankstations hierbij vullen. En we hebben hier de afgelopen dagen natuurlijk de raarste situaties gezien. Met vooral heel veel dichte tankstations, maar ook vechtpartijen bij tankstations en hele lange rijen. En ja, het feit dat mensen hier zo in paniek raakten en dus heel veel gingen tanken, dat heeft dus het tekort alleen maar groter gemaakt, waarin de crisis verergerd. Dus ja, zag je de gekste dingen. Ik hoorde ook een vrachtwagenchauffeur die normaal dus die brandstofwagens rijdt. En die werd gewoon gevolgd door mensen die zo graag willen tanken, dat ze die bijvulvrachtwagen gingen volgen met hun auto. Wat een rare situatie. Dat lijkt me ook voer voor politici. Ja, we hebben eigenlijk gisteren pas voor het eerst van Boris Johnson gehoord. We zitten nu al bijna een week met die brandstofcrisis. Maar Johnson heeft gisteren pas voor het eerst wat gezegd. Hij gaf ze aan van het gaat nu al beter. Het is al beter bijgevuld nu. Dus als iedereen gewoon normaal blijft tanken, dan komt dit goed. Maar we hoorden vandaag ook van de leider van de oppositiepartij, die op de jaarlijkse conferentie sprak. En ja, die gingen natuurlijk met gestrekt been in. Dus die zei, deze regering van Boris Johnson, die stort het land van de ene in de andere crisis. En ik denk ook wel dat veel mensen hier zich zo een beetje voelen. Want hebben de afgelopen week zoveel dingen gezien. Hè? Lege supermarkten, bedrijven, een hele sector, over alle sectoren die roepen moord en brand. En nu is het de afgelopen week dus de tankstations die leeg waren. Ja, een beetje careful what you wish for, Brexit. Ja, dus het Brexit-woord wordt er echt zorgvuldig vermeden door deze zittende regering. Het is allemaal de schuld van de pandemie. Ja, natuurlijk. En wat je nu ziet is dat ze vooral bezig zijn met kerst redden. Hè? Dus dan maar wel wat tijdelijke werkvergunningen uitzetten voor vrachtwagenchauffeurs. Maar daaronder ligt natuurlijk een veel structureler probleem. Okay. Dus eigenlijk is het nu gewoon een soort van tijdelijke pleister. Hè? Het leger inzetten of meer vergunningen uitgeven. Okay. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook, ja, hebben die mensen nog wel zin om terug te komen om hier vrachtwagens te gaan rijden? En moeten we niet kijken naar een wat langere oplossing dan de aankomende 3 maanden alleen? Oké, NOS-correspondent Fleur Lautsbach, dankjewel. Gaan we naar onze eigen wegen. Dennis Mooi, genoeg vrachtwagens hier nog, hè? Jazeker, en dat levert 90 files op. Er staan files vooral door de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 van Utrecht naar Den Haag. Daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen in en om Woerden. Verder veroorzaken de werkzaamheden op de A29 aan de Haringvlietbrug voor vertraging. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch heb je nu 20 minuten extra nodig tussen Maarsen en Vianen. A4 Amsterdam-Den Haag, een half uur vertraging tussen Sloten en Roelevarensveen. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en het knooppunt Klaverpolder. Extra reistijd van een half uur. Feit of fictie? Ja, over de woonwagens dus, Lammert. Ja, want wat is nou een woonwagen? Luister even mee naar het nieuws van gisteren over de politieinval in onder andere Breda. Het ziet zwart van de agenten in en rond het kamp. Woningen van verdachten worden centimeter voor centimeter doorgelicht. 4 huizen op het woonwagenkamp aan de Edisonstraat. Het woonwagenkampje is een soort cirkel. Ik kan niet alle woonwagens zien. Ja, woonwagens, woningen of een huis. Wat is het nou? Ja, tot de beelden zie je een soort witte villa's. Ik heb in Utrecht Overvecht, daar staan ze ook. Waarvan je in eerste instantie denkt, ja, is dat nou wel een woonwagen of een kamp? Ja, nou, dan gaan we nu eens uitzoeken voor eens en voor altijd. Wat is een woonwagen, wat is een huis? Als eerste belden we met Kamal Rijken, hij is schrijver van het boek Roma. En hij ergert zich om te beginnen maar eens groen en geel aan de berichtgeving over woonwagenkampen. Er wordt gezegd, er is een inval in een woonwagenkamp geweest. Terwijl dat dan lijkt alsof dat hele woonwagenkamp, ik geloof in dit geval in Breda, dat daar dan schuldig aan is. Terwijl uiteindelijk ging het om 4 woonwagens. Het zou heel goed kunnen dat een deel van het kamp niet eens weet wat daar aan de hand is. Oké, point taken. Maar die woonwagens die je dan wel ziet, zijn dat dan woonwagens of zijn het nou huizen? Ja, stelde ik uiteraard ook aan Kamal Rijken. Nou, woonwagens zijn in principe huizen of wielen. Vroeger trokken woonwagenbewoners en Sinti en Roma daarmee rond. Maar vanaf eind jaren 60 is dat in Nederland niet meer in het geval. Dan staan die vast in woonwagenkampen. Iedere woonwagen is één wooneenheid. Vaak moeten woonwagenbewoners pacht betalen, een soort van huur, aan een woningbouwvereniging of een woningcorporatie. Dus het is niet vrijblijvend in die zin. En ja, vaak zie je dus dat woonwagens tegenwoordig een soort van kleine huisjes of bungalows zijn die op wielen staan, zodat ze aan de wettelijke bepalingen voldoen. Ja, ja. Dat is wel slim gedaan, de wettelijke bepalingen. Ja, iemand die er alles van weet is Frank Kwaaientaal. Hij bouwt strandhuisjes, chalets en woonwagens. De hele grote woonwagens die nu gebouwd worden, die vallen bij de gemeente gewoon onder het bouwbesluit. Dus het heeft eigenlijk dezelfde eisen als een huis. Alleen, ze zijn wel verplaatsbaar. Dus je hebt gewoon op een stalen onderzorg gebouwd. Het is allemaal hout en kunststof en zo. En dus muren die eromheen gemaakt worden, zijn eigenlijk allemaal echte steenschips en echte pannen tegenwoordig. Maar die worden allemaal opgeplakt. Dus in principe is het helemaal te verplaatsen. Ja, ze moeten wel voldoen aan bouwbesluit. Ja. Dezelfde eisen als een gewone woning. Maar ze heet een woonwagen en daardoor moeten er in principe wieltjes onder kunnen. Ja, zo lijkt het wel inderdaad. Ik checkte het nog even voor alle zekerheid bij meester Jaasma. Hij is advocaat en actief voor Het Wiel. Dat is het blad voor de woonwagenbewoner. En hij leest even voor uit artikel 1 van de woningwet. Mooi. Er staat in, woonwagen. Zijnde een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. De omvang maakt niet uit, 2 verdiepingen, 3 verdiepingen, nee, 10x20 maakt niet uit. Dus het gaat om de combinatie. Dus een woonwagen is pas een woonwagen als die op een standplaats staat. Standplaats moet wel in het bestemmingsplan opgenomen zijn als standplaats. Dus als ik hem in de wei bij mij achter zet, dan is het ook geen woonwagen. Snap je? Ja, nou, een beetje. Simpel. Ik snap het een beetje. Jij? Het moet dus in delen of is het geheel verplaatsbaar zijn. Maar in delen kun je ook zeggen, ja, deze baksteen is verplaatsbaar. Ja, maar nou ja, goed, maakt niet uit hoe groot het is. En nu valt... Valt mijn computer eventjes uit. Maar het moet dus wel een standplaats hebben die ook als standplaats is aangemerkt in het bestemmingsplan. Dat is het belangrijkste. Maar even nog naar die aanleiding. Het was de inval op 4 plekken op het woonwagenkamp in de Edisonstraat in Breda. Daar werd dan gesproken over woonwagens. Ja. En dan kunnen we dus nu concluderen. Is gewoon een feit. Dat zijn woonwagens. Nou, fijn dat we dat hebben opgehelderd. Dankjewel. De Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar vandaag in het Russische Sochi. Het hoofdpunt van hun ontmoeting is de oorlog in Syrië. Maar allerlei andere landen in de regio, zoals Libië en Afghanistan, zijn ongetwijfeld ook op de agenda. Want als er twee landen zijn die het over ongeveer alles in die regio oneens zijn, dan zijn het wel Turkije en Rusland. Leo Quarte, Arabist, Midden-Oostenkenner bij uitstek. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Fijn dat je onze geopolitieke kennis even wil bijspijkeren. Hoe belangrijk is deze ontmoeting nu tussen Poetin en Erdogan? Heel erg belangrijk, want het gaat met name om Syrië. En de spanningen daar die lopen behoorlijk op. De afgelopen maanden zie je dat... het gaat eigenlijk om Idlib. Idlib is in handen van de rebellen. Een provincie in Syrië die in handen is van de rebellen. En die rebellen die worden gesteund door de Turken. Aan de andere kant zie je dat de afgelopen maanden de aanvallen van het Syrische regeringsleger op Idlib enorm zijn opgevoerd. En president Assad van Syrië wordt gesteund erin door de Russen. En de Russen hebben ook nodige doelen gebombardeerd in Idlib. En ook gebieden in Syrië die in handen zijn van de Turken. En daarmee zijn zelfs de afgelopen maanden 27 Turkse militairen omgekomen. Dus de spanningen lopen daar echt op. En beide zijden willen eigenlijk dat er een soort van oplossing komt. Ja, want wat willen de Turken dan precies in deze ontmoeting regelen wat Idlib betreft? En waar zijn de Russen dan op uit? Dus ze willen allebei het niet laten escaleren, neem ik aan. Maar dat is al ik kan me herinneren dat ze daar vorig jaar ook een ontmoeting over hebben gehad. Ja, zeker. Kijk, wat ze willen is volkomen aan elkaar tegenovergesteld. Rusland steunt Assad. Rusland zegt van alle vreemde troepen in Syrië die moeten gewoon opkrassen. Die moeten gewoon weg. Dus de Turken moeten zich terugtrekken uit Syrië. Zou je kunnen zeggen van in de Russische troepen dan? Nou ja, die Russische troepen die zijn zeg maar op uitnodiging van de Syrische regering. Dus die hebben daar een soort voor basis voor. Turkije wil eigenlijk een bufferzone houden in het noorden van Syrië. Turkije is heel bang dat er een soort van Koerdische autonome staat ontstaat in Noord-Syrië. Daarvoor hebben ze een bufferzone ingesteld aan de grens met Turkije. En die willen ze kosten wat het kost behouden. Dus wat we de afgelopen maanden hebben gezien is dat Erdogan allerlei militairen heeft gedirigeerd naar Syrië. En eigenlijk de militaire aanwezigheid van de Turken daar heel wat steviger heeft gemaakt. Terwijl aan de andere kant het Syrische regeringsleger dat dan weer aanvalt. Ja. En dan speelt er nog iets voor Turkije. Dat is op het moment dat Assad zeg maar een enorme aanval zou gaan lanceren op Idlib. Dan krijg je weer een enorme vluchtelingenstroom. Heel veel Syriërs gezinnen zullen dan naar het noorden vluchten, naar Turkije vluchten, honderdduizenden. En Turkije wil die mensen niet hebben, want er zitten al 3,5 miljoen vluchtelingen uit Syrië in Turkije. Dus die troepen zijn er ook om die vluchtelingen tegen te houden. Ja, en dat zijn dan de belangen vanuit beide landen in Syrië. Maar waarom? Ja, wat zit er verder tussen Turkije en Rusland, waardoor ze er belang bij hebben om op het niet te ver uit de hand te laten lopen? Nou ja, kijk, het gaat niet alleen om Syrië. Syrië is slechts één schaakbord. Maar Poetin en Erdogan die schaken op vele borden doen. Een ander schaakbord is Libië. Ook daar bemoeien zowel Turkije als Rusland zich met de burgeroorlog. Maar ook daar steunen Erdogan en Poetin andere partijen in Libië. Hetzelfde gaat om Afghanistan. Zelfs in de Oekraïne is het zo dat Erdogan, dat sprak hij nog uit onlangs bij toen hij een speech hield voor de Verenigde Naties, dat hij eigenlijk niet accepteert dat de Krim in handen is van de Russen. De annexatie door Rusland van de Krim, dat accepteert hij niet. Hmm. Dat druist helemaal in uiteraard tegen wat Poetin wil. Maar dat is de manier waarop dan Erdogan probeert om iets tegen de Russen te doen. En dan kan hij waarschijnlijk daar weer een concessie over doen. Maar dan moet hij wel op een ander schaakbord. Moet Poetin dan ook een concessie doen aan de Turken? Ja, eigenlijk is het dan ook best wel frappant als je het aantal tegenstellingen hoort tussen het land. landen en de verschillende belangen, dat ze ook heel veel, hè, de gaspijpleiding en andere grote zakelijke projecten wel ook samen kunnen realiseren. Ja, ja, ze zijn het over één ding eens. En dat is heel belangrijk. Ze zijn namelijk eens dat ze het oneens zijn. En ze zijn het erover eens dat ze over, zeg maar, hun gemeenschappelijke belangen en over hun tegengestelde belangen moeten gewoon onderhandelen en kijken waar ze demarcatielijnen, rode lijnen kunnen inbrengen. Aan de andere kant kunnen ze ook heel erg goed samenwerken. Inderdaad op economisch terrein, maar ook op het terrein van wapens. Bijvoorbeeld, Erdogan speelt graag mensen tegen elkaar uit en landen tegen elkaar uit. Ik bedoel, Erdogan, Turkije, is nog steeds lid van de NAVO. Nou, Turkije koopt tegenwoordig ook wapens in Rusland. Zeer tegen de wil van Amerika in. Die vindt het helemaal niks. Die heeft zelfs sancties tegen Turkije daarvoor ingesteld. En dat is de manier waarop dan Turkije, Erdogan, eigenlijk de Amerikanen en de Russen een beetje tegen elkaar uitspeelt. Ja. Is het zo voor de situatie in Syrië? Want we hebben natuurlijk vaak in het Nederlands nieuws over de rol van de EU daar en de Verenigde Staten. Maar is eigenlijk dit niet veel belangrijker voor de Syriërs? In ieder geval in die regio? Het is vreselijk belangrijk wat er uitkomt. Met name voor de mensen in Idlib is het natuurlijk tussen twee slechten. Aan de ene kant hebben ze het bewind van Assad, wat meedogenloos optrekt richting Idlib. En uiteindelijk verwacht ik ook dat ze de komende tijd, maanden, jaren, uiteindelijk Idlib zullen innemen. Ja, en die zullen vluchten naar het noorden. Terwijl Turkije helemaal niet die vluchtelingen wil hebben. Ja. En Turkije gebruikt zelfs die vluchtelingen weer als troef tegen Europa. Want die zegt van ja, Turkije zegt van ja, oké, wij houden de vluchtelingen tegen. Ja. Maar we kunnen natuurlijk ook die kraan gewoon openzetten. En dan vluchten ze richting Europa. En laten we eerlijk wezen, dat wil Europa helemaal niet. Dat klinkt als een impasse. De vraag is in hoeverre ze daar vandaag uit gaan komen. Maar het is niet zo dat ze dan na afloop een persconferentie of iets dergelijks geven. Nee, je hebt dan twee onderhandelingsteams. Aan de Russische kant en aan Turkse kant. Nou goed, daar zal wel iets van naar buiten komen wat er is afgesproken. Okay. Maar daarnaast zijn er ook nog één-op-één gesprekken tussen Poetin en Erdogan. En daarvan draait helemaal niets naar buiten. Leo Quarten, dankjewel. Ging over de ontmoeting tussen Erdogan en Poetin in Sochi vandaag. Goed, Lammert, waar wil je mee afsluiten? Het is de verjaardag vandaag van een van mijn rock'n'roll-helden, Jerry Lee Lewis. Hij is 86 jaar geworden, still going strong. Heeft al een hersenbloeding gehad 2 jaar geleden. Hij treedt dus niet meer op. Het pianospelen gaat niet meer zo goed. Maar hij begroet zijn fans nog wel regelmatig met filmpjes op Instagram of Facebook, waar hij dan met ze toespreekt. We kunnen het helaas niet meer laten horen, maar ik zal hem zo even twitteren. Nee, want hij spraakt heel moeizaam en langzaam. Dus. Even naar het Twitter-account van Lammert. Precies. Gefeliciteerd, kan ik dan wel zeggen. Dankjewel, ja. Eet je een taartje op hem? Zal ik zeker doen. Okay. Dat was het. Veel terug te lezen op 1 vandaag. 17:15 op de televisie. Zometeen Nieuws & Co. met Lara Rensen. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. We gaan terug naar de jaren 70. Nou, ik ben gaan kijken en ik was verkocht. Er werden flats gebouwd in de Utrechtse wijk Overvecht. Het voldeed helemaal aan wat ik als ideaal had om te wonen. Niet zomaar flats. Het ging veel verder. De woning moet de mogelijkheid bieden om een liefdesgemeenschap naar binnen te halen. De mensen dachten dat dit een commune was en dat we hier allemaal naakt rondliepen. Nu in Docs. De geplande commune. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op alle soorten stofzuigers, strijkijzers en kledingstomers. Kortingfestival bij Expert.